기사야. 아시아마 윤카로님. 마? 야, 요선. 하빠야스. 하피엔이 어떻게 아까노우리까? 왜 뉴스코 캘슬? 이게 뭐 megfürdessük, addig kihasználjuk az alkalmat. Jó van. Akkor amúgy pihent egy kicsit pihenni, nem pihenti? Hát egy nagyon kicsit, utána még pakoltam be a parékat, még főztem, úgyhogy együtt főztünk a Nórikával. Na, ő segít? Hoztam ide, persze, adott, Akkor jó kis lehoztam, zárgó. lehoztam ide a széket, kérem szépen, beleült és ő aludt. Ő aludt, hát akkor. Annyiáltam, zenét előttem, mosolygott jó sokat, még tetszett neki, de utána beállott, azóta is alszik. Az is az, aranyos kis lány. Ja, közben szévet már, igen, úgyhogy kérem szépen. Úgyhogy, te? Én eddig a kertet takarítottam, most meg este följöttünk, akkor még most meg a káposztát teszem. Meg a Jaj, van telefonát a még a bárgyal, kertben. holnap majd disznóvágás lesz. Megyünk Na, ki mikor? disznófájni hónap. Most az előbb Hónap. telefonált, igen. Vagy hónap szombat? Jó, nem, Nem. hónap péntek. Azt mondja, állom minden fa hónap. Még jön. Hát. Brigitte nem Szeptember látja. 10. November 11. Igen. Ja, nem tanítási nap se, azt hiszem. Miskolc lesz Tamásnak hónap. azért dolgozni kell, mi? Máta, másnap. Pff, mindig. Ja. Nem tudja, hogy lesz a karácsony, hogy már csak egyedül magyar. Ja, hogy csak egyedül magyar. Na, de úgysem megyünk karácsonyozni, úgyhogy Hát hát ez az, hogy mindegy. most nem bírtak nagyon durva. Hát nem, megyünk sehova sem, mert karácsonyozunk hármasba. Mert a Nórika csinálja a bulit. Na, tettem neked is kisebb, nagyobb hasábot is, meg ennyi a csoda is van, még káposzta. Csak nem olyan szépen fejesedte be a második túra, amit az enyém beütettem, de hát jó lesz az azért. Nem? Na, káposzta, káposzta, az kész. Igen. Cég vett idén, nem is ütettél. Beütettem, de nem sikerült. Nem lesz szép. Valami olyan kis apró maradt, meg egy jó része meg is rohadt a földbe. Nem sikerült az idén a széklám. De van spenót, majd szedek hónap, hónap vagy hónap után spenótot, még nem szántatott szót. Az bírok. Hát jó, Ha majd. szereted a spenótot. Ha nem, akkor Lehet. van kapor is. Ja, kapod ezt összük, tegnap csináltam kaporszót, már most csináltam kirántott karfiolt, hozzá káposztasalátát. Na látod. Csupa vitamin. De megmaradt a káposzta, aztán ettük a salátát, majd hónap megcsinálom. Pár káposztának, aztán gondolom. Igen. Jó van, megyek én aludni. Na, menjünk is, Már meddig bírok, mert most szerintem. akkor alszunk, mikor lehet aludni. Így van, na, szia kicsi lányom akkor. Na, szia! Szia, jó éj.